अतएव एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिर इत्यादि धर्मान् उक्त्वा तेषां तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादि मुक्षु ज्ञेतु ज्ञेत्वनुक्तेः यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य महिमा भवति उक्त्वा तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा इति अपरोक्ष प्रमाण विषयत्वस्य उक्ते तुरीयं सर्वदृक् सदा इति तुरीय सर्वज्ञ श्रुतेश्च सर्वज्ञत्वादीनां सत्यत्वादि सिद्धिरिति निरस्तम्। अतएव निरस्तम्, इसे ये भी निरस्त हो गया। स्वरूप अन्य सत्यकामत्व सत्यकामत्व तो स्वरूप से अन्य सर्वेश्वरत्वादि मुमुक्षु जिज्ञास्य जैसे सत्यकामत्व आदि स्वरूप से अन्य है, मुमुक्षु उसको जानना नहीं चाहता है, वो तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुमुक्षु जिज्ञास्य नहीं है। इसलिए तद विजिज्ञास से लेकर के तत्व से शुद्ध विशिष्य को लेकर के होगा। ऐसा सर्वेश्वर ऐसा भूताधिपति इत्यादि धर्म कह करके तम एतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विदिशन्ति, जो सर्वेश्वर भूताधिपति इसको ही विदिशन्ति वेदितमिच्छन्ति। मुमुक्षु जिज्ञास्य शुद्ध ब्रह्म है विशेष को लेकर के उसका परामर्श किया गया। ये सर्वेश्वर भूताधिपति कह करके तम एतम तत्व से परामर्श किसका होगा, विशेष्य मात्र का, न कि सर्वेश्वरत्व भूताधिपतित्व विशिष्ट, ऐसा नहीं। विशेष्य मात्र अर्थ होने से और मुमुक्ष ज्ञेत उगते है, पूर्व पीछे का मतलब क्या है, जो सर्वेश्वर है भूताधिपति है उसको ही विविधि संति मुमुक्ष का ज्ञ वह होगा। यह सर्वज्ञ सर्वविद यसे समय में भूवि कह करके तद विज्ञान न परिपश्यन्ति धीरा, तो सर्वज्ञ विशिष्ट सर्ववित्त विशिष्ट ऐश्वर्य महिमा विशिष्ट ही ज्ञेय होगा, ये पूर्व पीछे का अभिप्राय। इत अपरोक्ष प्रमाण विषयत्व सूक्ति, अपरोक्ष प्रमाण विषयत्व किसमें, सर्वज्ञ सर्वविद में सर्वज्ञ विशिष्ट इत्यादि में। तुरीयम सर्वदृक् सदा, जो तुरीय शुद्ध ब्रह्म सर्वदृक् का तो सर्वद्रष्टृत्व सर्वज्ञ, तुरीय ही सर्वज्ञ है, तुरीय सर्वज्ञ श्रुतिश्च सर्वज्ञत्वादिनाम सत्यत्व, जो मुमुक्षु ज्ञ है वो सत्य होगा। सर्वज्ञत्वादि एतेन निरस्तम, जहाँ जहाँ सर्वत्र आया साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य श्रुति का विरोध होने से निर्गुण ही ब्रह्म है सत्य, वही ज्ञ है। और बाकी जहाँ सर्वज्ञ आदि कहा वो कह करके तद विज्ञान न परिप्रसन्न से तत्प से परामर्श होगा, विशेष मात्र का विशेषण का नहीं। तुरीयम सर्वदृक् सदा, ये तुरीय जो कहा जो सर्वज्ञ है सार उसके विशेष मात्र ही तुरीय शुद्ध है, वही सत्य है, न कि गुण विशिष्ट। अतएव निरस्त हुआ है ये पूर्व पिछी का। तुरीय सर्वद्र कह करके गौड़पाद्य कारिका में है, सर्व विषय का तादात्म्य तुरीय है, ये अर्थ क्या, सर्वज्ञत्व सत्यत्व बोधक नहीं है। यत्तु अपहत पापत्वादीनाम उपास्यत्वे तेषां भूताकाश भी संभवेन, अपहत पापत्वादि जो गुण कह गए है ज्ञेय रूप से नहीं उपास्य रूप से, ये यदि उपास्य होगा तो ये उपासया भूताकाश में तभी इनके उपासना की जा सकती है। अपहत पापन तो आदि भूताकाश में रहेगा, पाप नहीं है भूताकाश में, पुण्य पाप नहीं है जड़ में। तो दोहराकाश से ब्रह्म तो प्रतिपादक दोहराधिकरण विरोध, ब्रह्मसूत्र में दोहराधिकरण आया तो दोहराकाश ब्रह्म है, हृदय में जो आकाश ब्रह्म है, इसे ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने वाले दोहराकाश में ब्रह्म तो प्रतिपादन न करने वाले दोहराधिकरण का विरोध होता है, क्योंकि भूताकाश तो अपहत पाप हो सकता है, पाप रहित तो भूताकाश संभव है, तो फिर दोहर ब्रह्म कहना क्या जरूरत है, तन्न ये ठीक नहीं। चेतन धर्म अत्यंत अभाव से पापमादि विरह से अचेतन संभव है, पाप पुण्य चेतन का धर्म, उसका अत्यंत अभाव पापमादि विरह अचेतन में तो संभव है, किंतु काम संकल्पादेर अचेतने संभवायितुम अशक्यत्वेन, ये तो अचेतन में हो जाएगा, किंतु काम संकल्प आदि सत्य काम सत्य संकल्प आदि ये तो जो अचेतन जड़ में संभव ही नहीं है। तो काम संकल्प आदि सत्य काम तो सत्य संकल्प आदि कैसे होगा, जड़ में संभव शंका ही नहीं होगी। इसलिए चेतन द्वारा आकाश चेतन ब्रह्म होगा, जड़ में काम संकल्प आदि नहीं हो सकता है, इसलिए विरोध नहीं। जो दोहरा आकाश ब्रह्म का आ गया दोहरा अधिकरण में, इसलिए क्या गया कि जड़ में ये पापादि का अभाव तो हो सकता है किंतु काम संकल्प नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं, इसलिए दोहरा आकाश ब्रह्म है इसे कहा गया, कोई विरोध नहीं है। यत्तु सत्य स्वस्य महिमा इत्यत्र होम मात्र अनुवादेन आहवनीयस्य इव, यद आहवनीय ज्योति कह करके होम ज्योति का जैसे दधना ज्योति अग्निहोत्र जुहियात विधि वाक्य है, दधना ज्योति पैसा ज्योति गुण विधि है, गुण विधि में क्या मुख्य का अनुवाद करके गुण का विधान, जो अग्निहोत्र विधान विधि वाक्य से प्राप्त हो गया उसी हवन का अनुवाद किया, दधना ज्योति पैसा ज्योति ज्योति के द्वारा होम का अनुवाद करके दधि दुग्ध आदि गुणों का विधान किया जाता है, ये गुण विधि में होता है। गुण विधि में उत्पत्ति विधि के द्वारा कर्म का विधान हो गया, भीत कर्म का अनुवाद गुण विधि में करके गुणों का विधान होता है, दधना ज्योति पैसा ज्योति में होम का अनुवाद करके दधि पय रूप गुण विधान होता है। इसी प्रकार यद आहवनी ज्योति, ज्योति के द्वारा हवन का अनुवाद करके आहवन्य अधिकरण से विधान किया गया, तो आहवन्य अग्नि में ही हवन करे, आहवनीय ज्योति में हु धातु के अर्थ हवन का विधान नहीं, हवन का अनुवाद ही, होम मात्र अनुवाद न आहवनीय से जैसे विधान हुआ होम आधारत्व न, इसी प्रकार सत्य स्वस्य महिमा यहाँ भी स जिसका महिमा सत्य स इति श्रुत्युक्त महिमा मात्र अनुवाद न, महिमा का अनुवाद करके सत्यत्व विधानात् जिसकी महिमा है वो सत्य है, सत्य तो विधान किया गया, तो सर्वज्ञातिकमपि सत्यम, वो सर्वज्ञत्व भी सत्य, सर्वज्ञ तो विशिष्ट है महिमा, स्वस्य महिमा सत्य स्वस्य महिमा अस्य महिमा सत्य, इसमें जो महिमा है सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो वो सत्य है, ये कहता है पूर्व पक्षी। सत्य स्वस्य महिमा इत्यादिर ऐन्द्रसुत्तस्थत्वेपि तत्त्वायामे सुविद्यत ब्रह्म पूर्वचित्त इति ब्रह्मश्रुत्या इन्द्रसूर्यम् अरोचयेत्। आगे तन्न सिद्धांति कहेगा, यत्तु से आरंभ हुआ, यत्तु पूर्वपिषि कहता है सार्वज्ञादिकं सत्यम, सत्य स्वस्य महिमा इत्यादिः ऐन्द्र सुक्त स्थत्व भी, इंद्र सुक्त इंद्र संबंधी सुक्त में सत्य सोम अस्य महिमा आया, तो इंद्र परमात्मा की महिमा सत्य है। तत्वायामी, तत्वायामी में ये चा का लोप करके याचामी, तत् ब्रह्म त्वाम याचामी प्रार्थयामी, तुमको प्रार्थना करता हूँ, हे सुवीर्य तद् ब्रह्म पूर्वचित्तये, पूर्व चित्त का तो पूर्वेशम ब्रह्म विदाम ज्ञानाय, ज्ञान के लिए याचना करता हूँ प्रार्थना हूँ। ब्रह्म श्रुत्या इसमें ब्रह्मा या तद ब्रह्म, इंद्र सूर्य मरुचयत, इंद्र सूर्य को प्रकाश करता है क्या, तो इंद्र परमात्मा है, लिंग है सूर्य को प्रकाश करने वाला, इंद्र हवा विश्वा भुवनानि ये मेरे सब हुवन, इंद्र में ही ये मेरे का अर्थ है नियम्य, इंद्रेण नियम्य इंद्र के द्वारा नियत हुए सब भुवन का नियामक इंद्र है, इत्यादि सूर्य प्रकाशकत्व लिंगेन च, पहले ब्रह्म शब्द है ब्रह्मश्रुति, दूसरा प्रकाशक लिंग है सूर्य प्रकाशक, सूर्य का प्रकाशक परमात्मा हो गया, लिंग हो गया श्रुति लिंग, ज्योतिरधिकरण न्यायन सूक्तस्य परमेश्वर परत्व व्यवस्थित है। ज्योतिरधिकरण में ये सूर्य परमात्मा पर के ज्योतिष चरणाभिधानात, यहाँ ज्योति शब्द से देव परम ज्योति है जिसका त्रिपादश्यामृतम दिव्य कह दिया, यदतः पर दिव्य ज्योति, तो चरणाधिकरण न्याय से ज्योति जैसे ब्रह्म हुआ इसी प्रकार यहाँ जो मंत्र परमेश्वर पर कहे, क्योंकि सूर्य का प्रकाशक परमेश्वर होगा, ब्रह्मश्रुति भी है, इसलिए परमेश्वर पर व्यवस्था की गई। और ये परमेश्वर सत्य है, उसमें ये सब सर्वगुण सत्य है। यत्तु पूर्व पिछे ने कहा तन्न निर्गुणत्व श्रुति विरोध ने स्वरूप महिमत्व से व सत्य तो होते। जब निर्गुण श्रुति कहती स्पष्ट ब्रह्म में कोई गुण नहीं सत्य, तो महान महिमान भूमि जो महत्व कहा गया, स्वरूप महत्व, स्वरूप ही महान है, उसमें कोई गुण महत्व नहीं, स्वरूप ही महत्व है, सत्य वही सत्य है। अष्ट्या यसे स महिमा भूवि, ये महिमा जिसकी है, तो महिमा जो षष्ठी है ये गौण प्रयोग है, जैसे मम स्वरूपम मम आत्मा षष्ठी तो है किंतु उसमें भेद नहीं है, स्वरूप कोई अपने से भिन्न नहीं। इसी प्रकार यसे स महिमा आनंदो ब्रह्मण विद्वान, आनंदम ब्रह्मण विद्वान, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला, ब्रह्म के स्वरूप को तो आनंद है, षष्ठी प्रयोग है। धर्मानामपि व्यावहारिक सत्य तो उपपत्ति, और जो धर्म मानेंगे स्वरूप नहीं करके तो व्यावहारिक सत्य तो उसमें है, पारमार्थिक सत्य तो नहीं। न च ब्रह्म सत्वमपि तथा, ब्रह्म सत्व के भी व्यावहारिक मान ले, इत न सत्य से सत्यमिति निरति से सत्व प्रतिपादन विरोधात, सत्य से सत्यम कहा ब्रह्म को, तो सत्यों का भी प्राणावय सत्यम तेषा में से सत्यम, सत्यों का सत्य होने से निरतिशय सत्य होने से व्यावहारिक सत्व नहीं, पारमार्थिक सत्य ब्रह्म सत्य। अधिष्ठानत्वानुपपत्तेश्च, जो व्यावहारिक पदार्थ अधिष्ठान नहीं बनेगा, अधिष्ठान तो सत्य ही है, इसलिए सत्य ब्रह्म होने से अधिष्ठान होगा, व्यावहारिक होने पर नहीं होगा। न च ततेव सविशेषत्वम, तत् अधिष्ठानत्वादेव, अधिष्ठान होने से ही सविशेष होगा, लोक में रज्जु अधिष्ठान है वो सविशेष होता है सर्प होगा, तो जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म होगा सविशेष होगा, इतना निर्विशेषत्व भी तत्व से उपपादितत्वात, निर्विशेष होने पर भी तत्व से अधिष्ठानत्व से उपपादितत्वात, उपपादन किया। शुद्ध ज्ञात होने पर भी अज्ञातत्व से उक्तत्वात्, अज्ञात कहा गया, अज्ञान उसमें शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान है, स्वयं प्रकाश होने पर उसमें अज्ञान है, तो दोनों कल्पित भेद लेकर के सामान्य ज्ञात विशेष रूप से अज्ञात है, सदरूप से ज्ञात होने पर भी परिपूर्ण आनंद रूप से अज्ञात है, ऐसे कह करके शुद्ध ब्रह्म में, क्योंकि जो अधिष्ठान होगा सामान्य तो उसका ज्ञान हो, विशेष रूप से अज्ञान हो तो अधिष्ठान बनेगा। रज्जु का सामान्य इदंत्व न ज्ञान है, रज्जुत्व न ज्ञान ज्ञान नहीं है तो अधिष्ठान होता है, भ्रम होने के लिए संशय होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए, सामान्य ग्रहण विशेष अग्रहण, तो सामान्य विशेषात्मक होगा तो अधिष्ठान बनेगा, शुद्ध में तो सामान्य विशेष भाव नहीं है तो अधिष्ठान कैसे होगा। सामान्य इदंत्व न ज्ञान होने पर भी विशेष रूप से ग्रहण नहीं होने से अधिष्ठान होता है, विशेष ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है, तो सामान्य विशेष रूप होगा तो अधिष्ठान बनेगा, अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म सविशेष होना चाहिए, तो सिद्धांति पहले कहता है निर्विशेष में भी अधिष्ठान तो का शुद्ध ब्रह्म अज्ञात हो सकता है, कल्पित भेद लेकर के, उसमें सामान्य विशेष पारमार्थिक नहीं कल्पित भेद है, तो सामान्य ज्ञात है और विशेष अज्ञात है, ये संभव है, निर्विशेष होने पर भी अधिष्ठान हो सकता है पहले कहा है। न च पृथक आत्मान इत्यादि श्रुतिषु, पृथक आत्मान प्रेरितारम्भत्वा, दो जीव और ईश्वर दोनों पृथक है, प्रेरित है ईश्वर, इसको जान करके यो माम अशेष दोषोज्जम गुण सर्वस्वृंगितम जानात्यस्मै प्रसन्नोहम दद्या मुक्तिम न चान्यथा। अशेष दोषोज्जम दोषरहितम माम गुण सर्वस्वृंगित सब गुण से युक्त जानाति अस्मै अहम प्रसन्न मुक्तिम दद्यामि दद्याम, जो संपूर्ण गुण वाले मुझे जानता है उसको मैं मुक्ति देता हूँ। परमात्मा कहते हैं भुक्तारम यज्ञ तपसाम थर्वर सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। यज्ञ तपसाम भुक्तारम सर्वलोक महेश्वर सर्वभूत के सुहृद माम ज्ञात्वा शांतिमृच्छति। तो सगुण ब्रह्म के ज्ञान से मुक्त आ गया, सगुण ब्रह्म ही ज्ञ तो सत्य होगा गुण इत्यादि स्मृति सूचक सविशेष ज्ञानादेव मोक्ष होते हैं। सविशेष के ज्ञान से मुख्य कहने से सविशेष सत्य होगा तो विशेष सत्य होगा। सब प्रकार के ज्ञान से वो मोचकोत्तम तो सविशेष सब प्रकार का होगा, सब प्रकार के ज्ञान ही मुख्य जनक होगा। इति नवाच्यम परम मुक्ति हेतु निर्गुण साक्षात्कार उपयोगी सत्व सिद्ध उपाय सगुण उपासना विधि अर्थवादतया साक्षात् मुक्ति हेतुत्व प्रतिपादकत्व आदि जहाँ जहाँ कहा गया है साक्षात मुक्ति हेतुत्व का प्रतिपादन नहीं किया गया। परंपरा से मुख्य साधन तो है परम मुक्ति का हेतु है निर्गुण साक्षात्कार, शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य सद्य मुक्ति है। उसके लिए उपयोगी है अंतगुण शुद्धि तब ज्ञान होगा। निर्गुण साक्षात्कार का उपयोगी हो गया सत्य शुद्धि, अंतकोण शुद्धि का उपाय है सगुण उपासना। सगुण उपासना करने से अंतकोण शुद्धि होगी। सगुण उपासना की जो विधि है वो विधि स्तुति करने के लिए ये जो ऐसे उपासना करता है मुझे जानता है उसको मुक्ति देता हूँ इत्यादि अर्थवाद स्तुति है। साक्षात मुक्ति है तो प्रतिपादक नहीं है। न चे निर्गुण ज्ञानाद मुक्ति श्रुतिरपि तथा, पूर्व पिछि कहता है सगुण ज्ञान से मुक्ति कही गई, आप कहते हो अर्थवादे उपासना विधि के अर्थवादे साक्षात मुक्ति है तो नहीं है। तो निर्गुण ज्ञान से जो मुक्ति कही गई उसका भी ऐसा अर्थ करेंगे, निर्गुण ज्ञान से अंतगुण शुद्ध होगा सगुण ज्ञान से मुख्य है, सगुण ज्ञान होने के लिए अंतगुण शुद्धि चाहिए, अंतगुण शुद्धि निर्गुण उपासना से होगी तो निर्गुण उपासना के जो कहा गया साक्षात मुख्य हेतु नहीं है परंपरा से इतने न। तत्परत्वा तत्परत्वाभ्याम वैषम्या वैषम्यात निर्गुण साक्षी चेता केवल निर्गुण से किसी उपासना प्रकरण में नहीं है, तत्पर कहे सार्थ में तात्पर्य है। जितने सगुण वाक्य उपासना के अधीन है उपासना विधि के शेष होने से अतत्पर कहे ये वैषम्य है। सगुण ज्ञान से फलांतर श्रवणाच, और सगुण ज्ञान का दूसरा फल कहा गया, सगुण ज्ञान से ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति कहीं गण गुण कहा गया, कहने से मुख्य मोक्ष रूप फल सगुण उपासना सगुण ज्ञान का नहीं है। यद्यपि नास्या ब्रह्मविद कुले भवति इत्यादि फलांतर श्रवण निर्गुण ज्ञाने भी अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति। इसके निर्गुण ज्ञान का फल तो मुख्य है, इसके कुल में अब्रह्मवित नहीं होता है, शिष्य पुत्र परंपरा में सब ब्रह्म ज्ञानी होंगे। ये निर्गुण ज्ञान का भी तो फल कथन करते समय अवान्तर फल कहा गया, अन्य फल कहा गया, सगुण ज्ञान से जैसे फलांतर निर्गुण ज्ञान में फलांतर कहा गया तथा स्तुत्यर्थतया उपादनम समान। अच्छा कहेंगे सगुण ब्रह्म ज्ञान का जो फल कहा गया उसकी स्तुति के लिए, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के में जो फल कहा गया अस्य ब्रह्मविद कुले न भवति वो निर्गुण ज्ञान के की स्तुति के लिए। तो हम कहेंगे सगुण ज्ञान के लिए जो फल कहा गया उस स्तुति के लिए, नास्य ब्रह्मविद कुले भवति ये निर्गुण ज्ञान के फल कहा गया। यदि खाली स्तुति के लिए कह दिया तो हम कहेंगे सगुण ज्ञान में जो फल कहा गया सगुण ज्ञानी की स्तुति के लिए, सगुण ज्ञान मुख्य है इस स्तुति की गई, ये समान स्तुत्यर्थ परतया उपपादन भी समानम। आप यदि निर्गुण ज्ञान के फल को स्तुत्यर्थतया प्रतिपादन करोगे, सगुण ज्ञान का जो फल है उसको भी स्तुत्यर्थतया प्रतिपादन करेंगे, समान हो गया। और यदि वाक्य भेद मान कर दोनों फल कहेंगे, मोक्ष भी फल है और कुल में अभ्रमित नहीं होंगे, दोनों फल है, दो फल किसे एक वाक्य से, तो संयोग पृथक्त्व न्याय न, संयोग एक से तो उभय तो संयोग पृथक्तम, एक वाक्य यदि उभय विधायक होगा संयोग से पृथक्तम वाक्य भेद होगा, विधि भेद हो करके दो फल का विधान, दो फल कथन हो जाएगा। तो संयोग पृथक्त्व न्याय न उभय फल उत्तत्वक्ति, तो दोनों फल कथन करेंगे, मोक्ष भी और कुल में अभ्रमित ब्रह्मवित नहीं होते हैं। दोनों यदि कहोगे तो हम इस प्रकार के सगुण ज्ञान से मोक्ष भी है, असगुण ज्ञान से ब्रह्मलोक प्राप्ति है, ऐश्वर्य प्राप्ति है, ये भी फल हो जाएगा, दोनों समान है, उभय फल तो उत्तिरपि समान है, ये तो दोनों में बराबर हो गया। तथापि अधिष्ठान तत्वावगाहित्व अनवगाहित्वाभ्याम निर्गुण सगुण ज्ञान और विशेषात, निर्गुण का जो ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान अधिष्ठान तत्वावगाही है, अधिष्ठान तत्व अवगाहते, अधिष्ठान तत्व विषय कहे शुद्ध अधिष्ठान होता है, नेत नेत नेह नासी कह करके एकम द्वितीयम अद्वैत इत्यादि श्रुति के द्वारा केवल आत्मा ही तात्विक वही अधिष्ठान है। अधिष्ठान अवगाही निर्गुण ज्ञान हुआ, असगुण ज्ञान गुण विशिष्ट ब्रह्म अधिष्ठान नहीं है, इसलिए अधिष्ठान तो अनवगाही, दोनों में ये विशेष हो गया, निर्गुण ज्ञान सगुण ज्ञान में, निर्गुण में अधिष्ठानत्व अवगाहित्व और सगुण ज्ञान में अधिष्ठानत्व अनवगाहित्व, ये विशेष हो गया। सगुण ज्ञान जन मुक्त अवान्तर मुक्तित्व, अच्छा सगुण ज्ञान से जो मुक्ति है ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति है, ये अवान्तर मुक्ति नित्य सद्य मुक्ति नहीं है, परम मुक्ति नहीं है, ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति क्रम मुक्ति है। न च पुण्य पापे विधुये इति सर्वकर्म निवृत्ति उक्ते परम उक्तित्वमेव इति, ये तो कहा गया सर्व पाप निवृत्ति निरंजन होकर के पुण्य पाप निर्विधुय सबको नष्ट कर लेता है, पुण्य पाप विधुय कहकर सर्वकर्म निवृत्ति होती सगुण ब्रह्म ज्ञान से, ये तो परम मुक्ति है, सर्वकर्म निवृत्ति परम मुक्ति में ही होती है। इतना वाच्यम अस्य ब्रह्म तत्व साक्षात्कार हेतु अतिरिक्त कर्म परत्वात्, जो पुण्य पाप विधुय सर्वकर्म निवृत्ति कही गई, सब कर्म कौन कर्म, ब्रह्म तत्व साक्षात्कार के हेतु जो कर्म, उससे अतिरिक्त कर्म का नाश होगा। जब तक ब्रह्म तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, ब्रह्म तत्व साक्षात्कार के हेतु कर्म मानना पड़ेगा, उससे अतिरिक्त कर्म की निवृत्ति होती है। पुण्य पापे निधुय निरंजन परम साम्यम उपेति, ये जो कहा गया है पुण्य पाप सबको नष्ट कर देता है, तो जब तक इसमें दिया यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम ब्रह्म योनिम, ब्रह्म रूप कारण ईश्वर इसको देखता है, तो सगुण ब्रह्म ज्ञान से सर्वकर्म निवृत्ति कही गई, पुण्य पाप विधुय परम मुक्ति को प्राप्त करते परम मुक्ति मानना चाहिए। तो यहाँ सगुण ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्मलोक जा करके फिर निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म तत्व साक्षात्कार के हेतु कुछ ज्ञान है, साक्षात्कार के पहले अवश्य वो कर्म मानना पड़ेगा, कुछ कर्म कारण है, ब्रह्म तत्व साक्षात्कार के हेतु कर्म है। सगुण उपासना से सगुण साक्षात्कार होने पर भी तो ब्रह्मलोक में भोग करेगा, तो निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए वो पुण्य कर्म कारण मानना पड़ेगा, इसे संपूर्ण कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती है। तो ब्रह्म तत्व साक्षात्कार के हेतु जो कर्म, उसे अतिरिक्त कर्म, कर्म तो कुछ शुक्ल कुछ कृष्ण कुछ अशुक्ला कृष्ण, पुण्य कर्म फल इच्छा रहित करते हैं, वेदानुवचन ब्राह्मण विविधि संति यज्ञ न दान न तपसा, यज्ञ दान तप भी ज्ञान का साधन है, तो पुण्य कर्म भी ब्रह्म तत्व साक्षात्कार का हेतु है, उससे अतिरिक्त जितने कर्म सबकी निवृत्ति हो जाएगी और भोग करने के बाद ब्रह्मलोक में निर्गुणम ब्रह्म साक्षात्कार होकर के मोक्ष होगा। अविद्यानाश अभावाच परम मुक्तित्व सिद्धे। सगुण ब्रह्म पारमार्थिक नहीं है, एक में वादित्य निर्गुण साक्षी चेता केवल निर्गुण ही पारमार्थिक है, माया से ही गुणवान होता है, अपरमार्थिक है और अपरमार्थ ज्ञान से बंध की निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए अविद्या की निवृत्ति तो होगी। अविद्या का जो आश्रय शुद्ध ब्रह्म तज ज्ञान से, ब्रह्म का अविद्या विषय है ब्रह्म, यद विषय का अज्ञान तद विषय का ज्ञान है निवृत्ति, शुद्ध ब्रह्म विषय का अज्ञान होने से उसकी निवृत्ति होगी शुद्ध ब्रह्म विषय का ज्ञान से, इसलिए सगुण ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति नहीं होने से परमुक्ति नहीं है, परमुक्ति तो सिद्ध है। न च निर्गुण ज्ञान जन्यापि मुक्ति अभांतरत्व, निर्गुण ज्ञान से जो मुक्ति होती वो भी परम मुक्ति नहीं हो, जैसे आप कहते सगुण ज्ञान से जो उपासना से मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति है वो मुक्ति परम मुक्ति नहीं है, सगुण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से जो मुक्ति वो भी इस प्रकार होगा परम मुक्ति नहीं हो, इतना पूर्व पक्षी कहता है तो फिर मुक्ति किसको कहेंगे, असनेव इति श्रुतियुक्त शून्यताया परम मुक्तित्व इति, असनेव असद हो जाता है स्वयं एवं असत ही, तो परम मुक्ति क्या है, शून्य, बिल्कुल शून्य हो जाएगा तो परम मुक्ति, और ब्रह्म रूप होगा तो क्या मुक्ति है, इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है शून्यताया असुख रूपत्वेन अपुरुषार्थत्वात्, शून्य तो पुरुषार्थ नहीं होता है, सुख रूप नहीं है, सुख सुख साधन सब चाहते हैं, दुख निवृत्ति दुख निवृत्ति का साधन जो स्वयं सुख रूप नहीं है शून्य वो पुरुषार्थ नहीं होता है। असन्नेव इत्यादि वाक्य से शून्यत्वा प्रतिपादकत्वाच, अस जो कहा है असत का तो शून्य नहीं ना, अनभिव्यक्त नाम रूप को असन का असत कहा गया, असन इसलिए शून्य अर्थ नहीं है, शून्यत्व शून्यता आपत्ति परम मुक्ति ठीक नहीं है। यत्तु गुण विशेष विधि सन्निहितस्य सामान्य निषेधकस्य निष्प्रपंच वाक्यस्य विहित गुण निषेधकत्वं नास्ति इति तन्न, विशेष गुण विधान के सन्निहित आ गया निषेध, जिसे मा हिंसात सर्वभूतानि ये सामान्य निषेध है, विशेष विहित है अग्नि समय पशुमालभेत, तो विशेष विधि के सन्निहित सामान्य निषेध तो क्या होगा, विशेष का निषेध नहीं होगा, विहित हिंसा का निषेध नहीं होगा सामान्य निषेध के द्वारा, ठीक इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वविद कह करके विशेष गुणों का विधान किया गया, उसके सन्निप में निर्गुण आदि श्रुति है सामान्य निषेध का, ऐसा जो निष्प्रपंच का वाक्य है नेत नेत निर्गुण आदि वो विहित गुण निषेधक नहीं होगा, विहित गुण निषेधकत्व नास्ति, विहित गुण का निषेध नहीं होगा, अन्य सामान्य गुण का निषेध हो जाएगा, विहित जो सर्वज्ञत्व आदि यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ इत्यादि उनका निषेधक नहीं होगा, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा त न बाधकस्य निषेध प्रामाण्य समकक्षत्व कक्षत्व एव संकोचा तत्र तथा, बाधक का संकोच कहाँ होता है, निषेध प्रमाण समकक्ष हो तो, निषेध और बाधक नहीं, हाँ जो बाधक होगा सामान्य निषेध हो गया सामान्य श्रुति, बाधक होता है विशेष विधान, विशेष विधि सामान्य निषेध दोनों में प्रामाण्य यदि समान हो तो सामान्य श्रुति का संकोच किया जाता है, सामान्य निषेध होता है माँ हिंसा सर्वभूतानि, बाधक हो गया अग्नि समय पशु मालभेत, दोनों वाक्य समान कक्ष होने पर ही बाधक होता है, संकोच किया जाता है, किसका संकोच होता है सामान्य श्रुति का, तो बाधक से निषेधक प्रामाण्य समकक्ष तेव संकोचात, बाधक का संकोच होता है निषेधक प्रमाण न, ठीक है निषेध प्रमाण तो माहिंस याद माहिंसा सर्वभूतानि जो निषेध हुआ तो बाधकस्य यहाँ तक बाधकस्य का संकोचन ही बाधकस्य निषेधक प्रमाण समकक्षत्व एव निषेधक प्रमाण समान समकक्ष बाधक में हो तो संकोच किसका होगा सामान्य का उत्सर्ग का संकोच होता है बाधक का नहीं दोनों में प्रामाण्य में समकक्ष हो तो संकोच होता है। यहाँ यह सर्वज्ञ सर्वविद्याति है और निषेधक साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य केवल निर्गुणस्य गुणों का निषेध करने वाले वाक्य तत्पर के प्रधान है और यह सर्वज्ञ इत्यादि उपासना का शेष रूप से कहा गया। उपासना शेष के रूप से कहने से गुण विधायक वाक्य में प्रामाण्य इतने नहीं निषेध वाक्य में जितने प्रामाण्य है तत्परकत्वात् तत्परक तात्पर्य विशेष घटित होने से इसमें निर्गुण में प्रामाण्य अधिक है असगुण में प्रामाण्य समान नहीं है अभावात् यहाँ तो उपासना भी विशेष रूप से सगुण गुण कहे गए। यत्तु उपासना प्रकरण तत्वमात्रेण उपास्यत्वे उपासना प्रकरण में यह सर्वे सर्वविद आ गया ये जो जितने गुण उपासना प्रकरण में आने के कारण उपास्य है ज्ञेय नहीं है वास्तव नहीं है ये सब यदि मानेंगे उद्गित उपासना तस्य सयसु अनंत इति श्रुतो श्रुत अनंतत्वादेर भूताकाश उपासना मात्रमिति शुभचत्वेन आकाशादि अधिकरणे अनंतत्वादि लिंगेर ब्रह्मतोक्ति अयुगति। यदि उपासना प्रकरण में आने से ही उपास्य मानेंगे तात्विक नहीं है उपासना करना है उपास्य अतात्विक होकर उपास्य हो सकता है तो उद्गित उपासना प्रकरण में आया सयसु अनंत से अनंत पद आया वो अनंत भूताकाश में तो हो सकता है भूताकाश भी अनंत उपास्य अतात्विक अनंत्य मान करके भूताकाश की उपासना हो सकती है उपासना मात्रम तात्विक नहीं अनंत्य भूताकाश में अनंत्य तात्विक नहीं किंतु अतात्विक होकर के उपासना मात्र हो सकता है ऐसे कह सकते शुभचत्व है न उपासना करने के लिए कोई तात्विक होने की आवश्यकता नहीं है तो भूताकाश में अनंत्यम उपास्यम ये कहा जा सकता है। तो वहाँ फिर आकाश अधिकरण आया आकाश तल्लिंगात आकाश ब्रह्म है क्योंकि जगत उत्पत्ति का लिंग कहने से जगत उत्पत्ति का कारण तो ब्रह्म होगा भूताकाश नहीं होगा तो आकाश अधिकरण अनंतत्वादि लिंगेरि अनंतत्वादि लिंग से आकाश ब्रह्म है ये जो कहा गया ब्रह्म तो उत्तयुग आकाश को ब्रह्म कहना क्योंकि वो अनंत गुण दिया है अनंत जो होगा तो आकाश भूताकाश नहीं होगा क्योंकि भूताकाश में अनंत्य नहीं घटेगा किंतु अनंत्य तो उपासना प्रकरण में है उपासना के लिए अतात्विक होकर के उपासना हो सकती है तो भूताकाश में अतात्विक अनंत्य उपास्य है ये तो हो जाएगा उसको आकाश में नहीं घटेगा पारमार्थिक अनंत्य तो आकाश ब्रह्म है तो ब्रह्म का लिंग हो गया अनंतत्व ये कथन करना ठीक नहीं अनंतत्व आदि लिंगे रे ब्रह्म तो आकाश यहाँ ब्रह्म है क्योंकि उसको अनंत कहा गया तो आकाशस्थ लिंगाद सूत्र है आकाश ब्रह्म है क्योंकि उसका लिंग ज्ञापक है ये जो कहा गया वो ठीक नहीं है क्योंकि अनंत आदि जो कहा गया ये तो भूताकाश में भी संभव है अनंत हो सकता है पारमार्थिक अनंत नहीं होगा क्योंकि भूताकाश तार्किक मत के अनुसार तो है देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं किंतु वस्तु परिचन्न तार्किक लोग मानते हैं वेदांतिक अनुसार देश परिचन्न काल परिचन्न भी है और वस्तु परिचन्न भी तो है ही तो भूताकाश में अनंत्य वास्तव नहीं होने पर भी उपासना के लिए हो सकता है तो उसको अनंत्य ब्रह्म का लिंग कह करके ब्रह्म तो कथन करना अनुचित है इति यत् उक्तम तन्न उपासना प्रकरण सत्वे भी उपासना प्रकरण होने मात्र से ही तात्विक अतात्विक ऐसा विचार नहीं है निर्गुण श्रुति विरोधाभावेन तात्विकत्व अंगीकारात्। जो अनंत कहा गया ऐसो अनंत स ऐसो अनंत, आकाश को अनंत कहा गया तो निर्गुण श्रुति के साथ उसका कोई विरोध नहीं है। उपासना प्रकरण में स्थित होने पर भी निर्गुण श्रुति विरोध अभावेन, यह सर्वज्ञ सर्वविद ये निर्गुण श्रुति विरुद्ध है, उसमें सर्वज्ञ ज्ञानी तो रहेगा तो निर्गुण नहीं होगा, तो वो तात्विक नहीं है। किंतु निर्गुण श्रुति विरुद्ध नहीं हुआ, अनंत ब्रह्म है, निर्गुण श्रुति विरुद्ध नहीं हुआ तो तात्विक तो अंगीकार आता है। अनंत्यम यहाँ तात्विक है, यह ऐसा अनंत कह करके अनंत्यम तात्विकम कस्मात निर्गुण श्रुति विरुद्ध अभावत तस्य आकाशादो असंभव है न, तात्विक अनंत आकाश आदि में संभव नहीं है, इसलिए तद अधिकरण आरंभ संभवात आकाश अधिकरण ब्रह्म में आरंभ किया जाएगा। तात्विक अनंत तो भूताकाश में नहीं होगा, इसलिए अनंत जो आकाश को कहा गया वो ब्रह्म है, और अनंत को तात्विक इसलिए लिया निर्गुण श्रुति का विरोध नहीं है। अनंत मानेंगे तो कोई विरोध नहीं होता, ब्रह्म को अनंत माने तो ब्रह्म को सर्वज्ञ मानने से सर्वशक्तिमत्व सत्य कामत्व सत्य संकल्प तो मानेंगे निर्गुण श्रुति का विरोध होता है। विरोध होने का कारण सर्वज्ञ आदि अतात्विक है। खाली उपासना प्रकरणस्थत्व मात्र उपास्य नहीं, उपासना प्रकरणस्थ है और निर्गुण श्रुति का विरोध होने से अतात्विक है। यत्तु सत्यकामत्वादेर अनुपास्ति प्रकरण श्रवणमिति, सत्यकाम सत्य संकल्प आदि जो आया ये तो उपासना प्रकरण में नहीं है, तो उपासना प्रकरण नहीं होने से उसको तो तात्विक मानना चाहिए। उपासना प्रकरण है तो उपासना का शेष मानेंगे, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, ध्येय है तो अप्रमाण हो जाए। किंतु सत्यकामत्व आदि उपासना प्रकरण नहीं है तन्न सिद्धांतिकता ठीक नहीं। पुषादि अनुमंत्रण अनुमंत्रण मंत्रवत प्रकरणाद उत्कृष्टत्वस्य द्वादशोपसत्ता वाक्यवत स्थावकत्व सेवा संभवात। दो दिया है, एक पुषादि अनुमंत्रण मंत्रों का प्रकरण से उत्कर्ष होता है। पुषादि अनुमंत्रण ये दशपुनवास प्रकरण में पठित है, ये पुष्णुहम देव यज्ञया पुष्णिमान पशुमान भूयासम, ये मंत्र है। ये जो मंत्र है कानो संहिता में आया, दशपुनवास प्रकरण में पढ़ा गया कि यहाँ किंतु उसमें दशपुनवास का अंग नहीं होकर के पूषा देवता उसमें दशपुनवास नहीं है, पुष्णुहम पूषा देवता होने के कारण इस मंत्र का उत्कर्ष होता है। यहाँ से हटा करके ले करके अन्य जहाँ पूष याग में उसका संबंध किया जाता है, तो क्योंकि दशपुनवास में पढ़ने पर भी मंत्र उसमें पूषादि देवता नहीं है, तो पूषादि अनुमंत्रण मंत्र का प्रकरण से उत्कर्ष होता है। ठीक इसी प्रकार सत्य कामत्व आदि उपासना प्रकरण में नहीं होने पर भी इसको ले करके इसी प्रकार ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जिस प्रकार पुषादि अनुमंत्र आया दशपुनवास प्रकरण में, दशपुनवास में पुषयाग नहीं है तो इसलिए पुषयाग के लिए ये मंत्र की आवश्यकता है, दशपुनवास में नहीं है। इसी प्रकार सत्यकामत्व आदि उपासना प्रकरण में नहीं होने पर भी, अन्यत्र होने पर भी उसे उत्कर्ष करके हटा करके उपासना प्रकरण में लेकर के उपासना करनी चाहिए, एक संभव हुआ। दूसरा है द्वादश उपसत्ता वाक्यवत स्थावकत्व सेवा संभवत, अथवा सत्य कामादि जो कहा गया शुद्ध ब्रह्म की स्तुति के लिए भी हो सकता है। द्वादश उपसत्ता वाक्यवत ज्योतिष में सोमयाग है, सोमयाग करने के लिए सोमरस जो निचोड़ते हैं, एक दिन सोमरस निचोड़ना होता है तो उसको सान्न कहते हैं, जहाँ अनेक दिन होता है उसको अहिन कहते हैं। तो एक वाक्य आया तिस्रैव सान्नस्य उपसदो द्वादश अहिनस्य, सान्न में तो तीन ही तीन होते, तीसरे सान्न से उपसद होम। उपसद नाम को कर्म सान्न में तीन होते हैं और अहिन में बार होते हैं, ऐसा कह करके वहाँ अहर गण रूप अहिनगत उपसद बार होने से करने में गौरव करके उसकी निंदा की गई, अहिन की निंदा की गई। निंदा करे सान्न में तीन है, इसे जो सान्न विधेय है उसकी स्तुति होती है। यहाँ द्वादश उपसत्ता वाक्यवत जो वाक्य आया तीसरे व सान्नस्य उपसदो द्वादश अहिनस्य, ये वाक्य क्या हुआ, अहिन की निंदा करके सान्न की स्तुति की गई। अहिन की निंदा क्योंकि जब अहिन कर्म करेंगे द्वादश बार वहाँ उपसत कर्म होम करना चाहिए। अहिन में उपसत होम कितने होगा, यह बार, और सान्न में तीन। सान्न होता है एक दिन सोमरस से निचुड़ेंगे तो, बहुत दिन में सोमरस से निचुड़ जाता है, अहिन बहुत दिन में कर्म होता है, तो द्वादश अहिन से कहने से बार करना पड़ेगा। बहुत गौरव है सान्न में तो तीन है उपसत होम, ऐसा कह करके दो उसकी स्तुति होती है। निंदा की गई किसकी, अहिन की, अहिन की द्वादश उपसत हमें गौरव है उसकी निंदा करके, नहीं निंदा निंद्यम निंदित निंदितुम प्रवर्तते अभी तो विधेयम स्तुतुम, निंदा जो की जाती है निंदे की निंदा करने के लिए नहीं, विधेय की स्तुति के लिए। विधेय सान्न, सान्न की स्तुति होती है द्वादश अहिन की निंदा करके। तो द्वादश उपसत्ता वाक्य जिस प्रकार स्तावक हो गया, इस प्रकार निर्गुण वाक्य भी सत्य कामत्वादि जो वाक्य भी स्तुति पर कहे, सत्य काम सत्य संकल्प कह करके जो ब्रह्म उसकी स्तुति करने के लिए उसका उपयोग हो सकता है। स्तावकत्व सेवा संभवात। ओ